Kristna gåtor i fyndens värld. Från Ansgars mission på 800-talet till kyrkans triumf på 1100-talet levde den nya och den gamla religionen sida vid sida. En kristen kunde läggas i kista på gårdsgravfältet bredvid en kremerad hedning. Smederna kunde gjuta kors och torshammar i samma form. Den tvivlande kvinna som inte kände sig helt säker på vare sig Kristus eller Tor kunde pryda sin torshammare med kors. I ett och samma hem kunde mannen hålla sig till de gamla sederna trots att frun låtit omvända sig. För folk som var vana vid den stora gudafamiljen inom asatron var det inte svårt att ta till sig ännu en gud. Sidan 328. Problem uppstod när missionärer fick för sig att slå sönder gudabilder, förstöra heliga platser eller tvinga människorna att en gång för alla välja sida. Sådana illdåd straffade sig. Vid mer än ett tillfälle fick nitiska predikanter plikta med livet. Kristnandet förlöpte med varierande hastighet i olika landskap. I Västergötland tycks de flesta ha anammat kristendomen i mitten av 900-talet. I södra Uppland skedde religionsbytet på 1000-talet, medan norra Uppland väntade ytterligare 100 år. I sydvästra Skåne blev folk kristna tidigare än på Österlen. Kristnandets historia är alltså en historia om många kristnanden, inte ett enda stort skeende som tagit hela landet och befolkningen med storm. Först på 1100-talet kan Sverige betraktas som helt kristnat. Då hade emellertid nordborna haft kontinuerliga kontakter med den kristna världen, åtminstone sedan 300- eller 400-talet. Då kristendomen blev officiell religion i romerska imperiet. Män från norr hade rest söderut för att bedriva handel med pälsverk och bärnsten eller för att tjäna guldmynt i romerska armén. Sidan 329, bildsida. Sidan 330. Redan på 400-talet kan det ha funnits kristna bekännare på Gotland, åtminstone om man väljer att tolka de virvelhjul som pryder bildstenar som symboler för den nya läran. Om tolkningen är korrekt bär bildstenarna tecken på att gotlänningarna inte bara tog med sig guld och glas från romarriket, utan också idéer. I tidigkristna miljöer i romarriket, både i de västra och östra delarna, har korset ersatts av just ett virvelhjul. De förekommer på altare, sarkofager och gravhällar. Den lilla kristna församlingen på Gotland, om det nu fanns en sådan, tycks dock inte ha blivit långlivad. Kanske upplevde gudarna själva att den nya guden inte motsvarade förväntningarna. Kanske drabbades de av en hednisk motreaktion. Bildstenarna med virvelhjulen vräktes omkull och slogs i flera fall sönder, för att i mitten av 500-talet återanvändas som täckhällar på gravar. Några sekler senare finner vi nästa tecken på gotländsk kristendom. På 800-talet lämnade uppenbarligen ett antal gotländska män och kvinnor de forna sederna bakom sig. Kanske hade de varit i Birka och lyssnat till Ansgars ord eller mött kristna i främmande länder. Hur den förhöll sig uttryckte dessa gotlänningar en önskan om att slippa vila i ovigd jord efter döden. Släktingarna gjorde dem till viljes, åtminstone enligt en tolkning av några gravar. På norra Gotland har arkeologer hittat en gravlagd kvinna med armringar och rader av pärlor mellan djurhuvudformade spännen. Men hon vilade inte i jord, varken vigd eller ovigd. Hon hade gravlagts i en skreva i kalkhällen, täckt av kalkstensflisor, möjligen för att det inte fanns vigd mull på ön vid tiden för begravningen. En parallell till detta finner vi i Landnámabók, den medeltida redogörelsen för nordmännens kolonisering av Island. Här möter vi den rika och döpta Öjd, som uttryckligen ber att få sin grav i gruset på stranden, där vattnet strömmar in vid högvatten. Därmed undslipper hon den ovigda jorden. Strandgrusgravar på Gotland kan alltså eventuellt vara tecken på kristendom. För vikingarna underlättade det ibland att vara kristen om man var på resande fot. Första steget var att låta primsigna sig. Det innebar att ett kors tecknades i pannan på den person som stod i begrepp att bli kristen. Att primsigna sig var ett populärt sätt att bli respekterad av västeuropeiska handelspartners. Kanske kunde det också gynna vikingarnas intresse att låtsas vara muslimer under resor i österled. I en grav på Birka har arkeologerna påträffat en man som på sitt finger bar en ring med inskriptionen Allah. Sidan 331, bildsida. Sidan 332. Själva dopet väntade många med in i det sista. Romarnas första kristne kejsare Konstantin, död 337, lät inte döpa sig förrän på dödsbädden. På runstenar kan man läsa om vikingar som dött i vita våder, det vill säga avlidit medan de ännu hade dopkläderna på sig. Det fanns alltså goda, icke-andliga skäl att intressera sig för kristendomen. Men vi kan lugnt anta att åtskilliga även anammade tron till följd av genuin religiös övertygelse. Spåren efter dem har grävts upp i jorden på nordiska fyndplatser. Arkeologerna har hittat kalkar, förmodade dopkärl, kors, krucifix och till och med en kräkla. Något av det mest exklusiva tog det ha varit att bära ett kors som i en behållare inneslöt en relik. Ett sådant enkolpium har påträffats på Öland. På ena sidan kan man se den korsfäste Jesus, på baksidan hans sörjande moder Maria. Med tanke på den blandreligiositet som präglade det vikingatida Norden innebar det förmodligen ingen risk att vara öppet kristen och bära kristna symboler. Kanske inte lika exklusivt som enkolpiekorset, men nog så välarbetat är Nordens äldsta krucifix som stammar från 900-talets Birka. På korset hänger Jesus, klädd i värmande långbyxor som passar i Nordens kalla klimat. Motivet framträder med hjälp av små silverkorn och silvertrådar, ett så kallat granulations- och filigranarbete. Man kan inte med full visshet slå fast att den som haft krucifixet verkligen var kristen. Ett vackert kors kan ju ha burits som vilket annat smycke som helst. När det gäller det enkla kors som på 900-talet blivit utklippta ur arabiska silvermynt och försätts med enkel punsornamentik är tolkningen lättare. Här är det högst troligt att korset burits just för budskapets skull. Enkla kors av den här typen är kända även från Norge och Danmark och påträffas nästan alltid i kvinnogravar. När kors för ovanlighetens skull hittas i mansgravar har vi ännu större anledning att tro att det burits som symboler och inte som prydnad. eftersom vikingatida män ytterst sällan bar halssmycken. Tack vare utgrävningar av vikingatida fyndplatser, inte minst gravar, har allt fler kors kommit i dagen. Ett kors som hittats på Gotland har uppenbarligen hängt om den dödes hals. I ett annat fall har någon i begravningsföljet lagt ett kors på den döde mannens kista. Flertalet kors är tillverkade i silver och brons, men även enstaka bly- och järnkors förekommer. Ett annat exempel på kristna motiv är de så kallade uppståndelseäggen av lera, grekisk-ortodoxa symboler för uppståndelsen som vissa gotlänningar fått med sig i graven. I brist på sådana exklusiviteter gick höns eller gåsägg lika bra. Ytterligare ett exempel är nycklar som påträffats i kvinnogravar i Skåne, på Öland och i Birka. Sidan 333. Dessa nycklar har inte hängt tillsammans med redskap i ett band från dräkten, så som annars var brukligt. Istället har de placerats på den avlidnas bröst. Nycklarna fungerar inte i vanliga lås, utan är förmodligen avsedda att öppna himmelrikets portar. Symbolen är även känd från kontinenten. En intressant detalj i sammanhanget är att nyckelhandtagen ofta är dekorerade med kors eller med en hjort. Hjortar dyker även upp på spännen och i broderad form på små sidenfickor som har innehållet reliker. På vissa spännen står två hjortar mot varandra på ömse sidor om en knopp, symboliserande livets brunn i paradiset. Motivet anspelar på en psalm i Saltaren. Som hjorten längtar till bäckens vatten, så längtar jag till dig, o Gud. Saltaren, sång 42, vers 2. Längst ut på spännets ändar sticker varghuvuden upp. På andra silverspännen ser vi ännu fler hjortar i samling, ibland upp till 8 stycken, omgivna av rovdjur. Även dessa befinner sig i paradiset, där 4 floder forsar från ett berg i mitten. Sidan 334. Kanske ska scenen även illustrera profeten Jesajas ord. Då ska vargen bo med lammet, panten ligga vid killingens sida. Jesaja, kapitel 11, vers 6. Det arkeologiska fyndmaterialet innehåller flera liknande gåtor som möjligen kan lösas genom att sättas in i ett kristet sammanhang. I flera gravar i Birka har arkeologer hittat sköldformade hängen av silver. Det kan röra sig om en vanlig modenyck, men det kan också vara en trosförklaring. Bäraren ville kanske visa att hon eller han stod på den nye gudens sida och värnade kristendomen på samma sätt som Ansgars beskyddare, kejsar Ludvig den fromme. Om Rimberts angivelse om att herr Geir lät uppföra en kyrka på sin egendom och att biskop Gautbert fick mark i Birka för att bygga ännu en kyrka är korrekta, måste både herr Geir och Gautbert har införskaffat kultföremål till gudstjänsten. Prästen behövde en paten att lägga oblaten på, en kalk till nattvardsvinet och skäl att förvara det vigda dopvattnet i, och så vidare. Rimbert berättar också att en kristna, Frideborg, hade en egen flaska med nattvardsvin som hon sparade till sin dödsbädd, för den händelse ingen präst skulle vara i staden och kunna bistå henne inför döden. Frideborg uppfattade av allt att döma oblaten och vinet som de kristnas färdkost på vägen till livet efter döden. Sidan 335. Går det att finna arkeologiska belägg för dessa föremål? Ja, eventuellt. I flera birkagravar har man påträffat kannor som tillverkats på frankiskt område. De kan mycket väl ha innehållit nattvardsvin. Kannorna stammar från 800-talet och är alltså samtida med Ansgars mission på ön. De har tillverkats av lera och har en dekoration av tennfolie på utsidan. Längst ner på kannorna framträder ett stort kors och under pipen kan man se en fisk, en Kristussymbol med antika anor. Märkligt nog påträffas kannorna alltid i kvinnogravar tillsammans med hedniska föremål. Det kan inte uteslutas att hedniska kvinnor fått kannorna och använt dem som vanliga bruksföremål. Att hedniska och kristna symboler blandas i gravarna kan också vara ännu ett tecken på vikingatidens blandreligiositet. Även kärl som hittats under utgrävningar av Birkas gravar har satts i samband med kristna ritualer. Sidan 336, bildsida. Sidan 337. Som exempel kan nämnas iriska kärl av brons som kan ha fyllts med dopvatten eller vatten för handtvagning inför gudstjänsten. Föremål som eventuellt kan kopplas till dopet har också påträffats på Gotland. I gravar och i skattdepåer har man funnit bergkristaller infattade i silver, vilka ibland bildar formen av ett kors. Det är inte osannolikt att nordborna har uppfattat den klara stenen som en symbol för det renande dopet. Av just detta skäl var bergkristallsmycken populära på kontinenten. Kanske rymmer fyndmaterialet även rester efter ett antal nattvardskalkar. Fragment av glas som dekorerats med bladguld, ibland med korsmönster, kan vara rester av sådana kultföremål. I de fall mynningarna går att mäta har de varit 5 cm i diameter, vilket överensstämmer med storleken på bevarade kalkar. En av de senare är Adelvard den äldres kalk från mitten av 1000-talet, som påträffades i hans biskopsgrav i Skara domkyrka. Rester av vad som troligen är glaskalkar har påträffats på Helgö, som inte ligger långt från Birka. Helgö hade sin blomstringstid under seklerna närmast före Birkas uppsving. Hantverket var betydelsefullt. I smedjorna på ön producerades en otrolig mängd föremål, men dessutom var Helgö en ö med hednisk kult, dit folk tycks ha kommit resande långväga ifrån. De äldsta spåren av förkristen religion på Helgö har daterats till 200-talet. Men under vikingatiden dyker kristna föremål upp, såsom en dopskopa från 300-talets Egypten och en biskopskräkla tillverkad på Irland. Föremålen tycks ha deponerats i en hallbyggnad som kan ha fungerat som Helgös kristna kultplats. Det är inte omöjligt att hallen i själva verket är Hergeis ovannämnda kyrka, som enligt Rimberts skrift ska ha byggts på hans egendom. Om vi detaljanalyserar alla dessa fynd öppnar sig fruktbara vägar till en ökad förståelse av den tidiga kristendomen i Norden. På den iriska kräklan kan vi se hur den gammaltestamentlige profeten Jona spottas ut från valfiskens buk, där han vistats under 3 dygn. Jona, kapitel 2, verserna 1-11. Händelsen var sannolikt avsedd att minna om hur Jesus återuppstod efter 3 dagar i dödsriket. I denna och liknande detaljer har vi kanske en ledtråd till frågan om vilket budskap missionärerna ansåg viktigast att inpränta hos nordborna. Prästerna anlände med strikta förhållningsorder till sina nyfrälsta flockar. De döpta måste sköta sig och följa en mängd regler för att nå målet på livsresan, himlen. Att komma dit var långt ifrån alla förunnat. På yttersta dagen skulle ärkeängeln Mikael väga de dödas förtjänster och brister på en våg. Sidan 338, bildsida. Sidan 339. Jungfru Maria skulle be för de kristna som stod i tur att dömas av Jesus. Tanken på uppståndelsen var central i den kristna vikingavärlden. En av de nordbor som gjorde allt hon kunde för att få en mild dom i Guds domstol var Estrid. Det är möjligt att hon under besöken i Sigtuna fick syn på den jämnåriga Ingegärd, dotter till Olof Skötkonung. Familjerna var förmodligen nära bekanta. Ingegärd kom senare att giftas bort med storfurst Jaroslav i Kiev. Även Ingegärd hade Gud i tankarna och blev så småningom, under det nya namnet Anna, vårt första svenska helgon, fast i Ryssland.